rat ci lan ci politique mais yow camarade ci lan ci yalla ta nang woko te ñun bis bu nek ñu dajé fi juroom yon ta kenn nek sa camarade ci ñi ngay dajel ta innamal mu'minuna saxul ñu and ak am dengé li nga xam det wa bu def serigne la buñu den takalé bu def politicien la buñu den takalé ku mu doon buñu den takalé ku ci sanni ci carte demal sanni carte te ngeen ñew tok kenn ku nek téy sa gemi bo duggé sa ciéb na bo démé sa togal sa dëxil bu la neex lekkal wala nga togg suppu kañ wala nga togal lenen ciéb la mom nga bëgg waye pench bi ñoko bokk dëkk bi ñoko bokk te jamm rek mo xacc suñu digënté jakka ji ñoko bokk kenn mënu ko téré sa morom waye bari nañu jullé ci jakka ji te kenn amu ci julli ndax xol yé andul du légui la koy wax sawu sufu fakum est ce que sappé ci mëna yam est ce que sappé mëna yam nit ñi naan mbagak ki dafa ñor ki dafa gatt xana kéré day seug wala kéré day yoxamtiku ni degen di am sens lan moy sens bobu joxante len sen xol ci jakka ji kenn ku dekk di sa mbokk muy sa mbokk di yow bu ko defé nak ñu mëna doxal l'islam ni mu waré yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu ngeen di wax relation sociale ta moy benno ci biir dekk bi benno ci biir njabot gi benno ci biir mbolo mi ci l'islam rek la mëna amé ndax mbolo ak mbolo gox bo dem bu demé ba semaine bi jeex at mi jeex ngeen dajé ji ca fa ngeen di julé qualité wala fa ngeen di julé mais yalla nga ñuy boole ci anam bu nekk ñu ngi kañ ñoo dëgër bopp bañu and ñun ñoo bëggante wul ñun ñoo soppante wul te nag bokk yi ñun ñi fi toog ñëpp amul ku ci bàyyi sa mbokk loo julli yàlla xewlu ko ku fi bàyyi sa mbokk loo julli yàlla xoolu ko ku fi bàyyi sa mbokk bu dee sëriñ a tax bu dee ku mu doon loo julli yàlla xoolu lolu nak ko wéddi da ngay dem ci alquran nga sét ko tarikh buñ ci dello da nga gis ni aduna ju wuté won waye yalla yoni sayyidina muhammad ni ko amna ñu la fi jitt won yoron téré waye ñom ci seen biir amna ñu dañoo takali ko ñoñu nak ëlëk duma jaar ak ñom fenn lu mbugal leen mbugal rek la leen di jëme waye légui buñ xolé sunum réew ñepp takali ko dogo am nek ay groupe groupe yalla ni kon sayyidina muhammad ñooñu bu len boole ci seen bopp ndax booleetuma len ci sama bopp julit yi takaliko ci biir sénégal defal nañu ñu ngi and ak yalla waaye and yalla bàyyi na leen nee na leen au revoir yàgg na ndax dañu takaliko kenn gëmu ci sa mbokk kenn bëggu ci sa mbokk kenn ñun ñëpp dañu takale dem len ci suratul an'am dem len ci suratul an'am ben aya nga fa ngeen setti ko ci jeexit wa bo demé bay waja dugg qul inna salati wala bok luko jitu wala après boko setti ben aya nga fa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu las minhum len ngeen wax innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta muy len kuy wax kanay wax ah ku bind kuy atté ku yor wërsa ku yor ruuy ba ci malakul mawti da fay dem ba sonna hatta idha balagatil hulquma fofu nak yalla aw satalal bopam mais kenn mun la satal kudul yalla ñaata penko am ñaata yalla am ñaata diine am ñaata yonent am ñaata téré am ben ñun ñaata lañu wara doon waaye ndax doon nañ ummatun wahida rabbuha wahid kitabuha wahid safuha wahid ñepp lang inna hadhihi ummatukum ummatan واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وأنا ربكم فاتقوني ني نيب ني لانك ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوني وانا ربكم فاتقون ني نيب ني لانك فتقطعوا امرهم زبرا كل حزب بما لديهم واواي امات نيت ني فيك نيغي بغا او تي يون ان فانك ني تنكو تي القران روي روي سيدنا محمد نون كين روي لو نون يالا واخول ني نانيو روي سونو سيرين يالا واخول كين رويال سا سيرين سيرين كين دوكو روي serigne kenn duko ray ben rayu way lañu am moy sayyiduna muhammad alayhi malik kenn duko ray lamu nekke ta tek tere yoy mu ne la ki moy yalla ki moy yalla bu nekke ci yono jaar ci bu ci nekul teye ci yow ndax mom neena amul serigne serigne moy cheikh ahmed tidiane waye yalla ankoni royal rasulillah buma royal kenn laqad kana lakum fi rasulillah liman kana yarju allah way yow sa serigne ngay ray bo sété ñi jàngalé école ñu nekk at mi yalla ak ko xamni ki dafa am table d'honneur ak ko xamni ki moyen lay wut amul lo xamni ki dañ ko repêché waye moyen de 7 la am yow nga am 9 virgule ñu repêché la ki am 10 ki am 11 ki am 12 ñu jël ko jox la table d'honneur table d'honneur moy yobbu nit aljanna direct kon ku top sayyidna muhammad rek ku ko roy rek yaangi ci yoon serigne dang koy top waye do ko roy ñun ñi fi top wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wala tattabi' wala tuti' man aghfalna ko xamni ki xolam bëgg bëggam barkem juddom wala dayo man sila sante nangam la sante koku lool rek la fi nekk te topul yalla gudi topul yalla beccëk wala tuti abana fana qalbu an dhikrina koku xolam yalla nekku ca bu ko top mam ibrahim alayhi salatu wassalam yalla daf ko wax ni dana la def kilifa def la ngay imam ci kanamu nit ñi inni ja'iluka linnasi imaman قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين دافني يالا داف كون دانال داف غا نيك كليفا سي كانام مبولا مي داف لا غاي نيت ابراهيم ني تول نيكو اك سما نجابوت يالا نيكو اه توغ كات ناك دوما كو جاخ سما مبير دوما ولالنتك موم دوما جايانتك موم دوما تك دارا سي لوخوم سيت ليت ناك ني ادنا دي دوخه فوف ريك لا يمك يين الاشاره تكفي لمن عقل جنجوب داينا بروم set len nak ni mbir yi di doxé légui yéne ngoy set gisu len dara ni set ni mbir yi di doxé légui ñu alhaji malik melon ñu alhaji malik melon ah topu ah dem na di wax ak waaji defa ne mu ngi ànd ak surgaam di dem mu geesu gis surga ba di téye fas fa pour dem mu ne ey mu woy ki mu may fas bi ba mu gestu ko mu ne ko demal ba ci rutat nufusa li dinillahi tarbiyatan iblisu mabtasabat minhu almakayid mu dem ba ca biir mu ne ko awatta fi nafsi aadatin urifta biha sidqun wa zuhdun wa insafun wa tajwidu Aziz Derejef Gel cezakum ala ana khayran Aziz Hajj Abdul Mansur dafa ni fardun ala al ibni shukrun walidayni wa antal walidul barru ya ustadu fekna jital na wa wasayna al insana jital na tu'budullaha wa la tushriku bihi shay'an jital na wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana jital na qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ndax dafa ni afil basitati dafa jël hamzata istifham dafa jël question rek tek ci kanamu bayam niko bay ndax amna kenn ku nek ci kaw ndend mi kuñu wara jaamu kudul yalla reconnaître nak mom alhadji mohamdul mansour bayamit rek na motax mu dem ba ci bir bu ne subhanahu min ilahin wahidin samadin bi yalla jalle bi yalla jalle rek xam nga wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa wa bil walidayni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni wa wasayna al insana bi walidayhi husnan hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu wa fala tuti'huma wa wasahibhuma fid dunya ma'rufan motax mun fardun ala al ibni shukrun walidayni ndax yalla ko digle waye mu dem ba ci bir mun ah bay fatte wona rutan nufusa seri hajj malik dafa wulli bakkan yi ba iblis amatul ci ñom pexé ñi mu nekkalon kenn ku nekk dafa wulli sa bakkan ba yalla la gënal ko gis xolatuñ ko mom xolatuñu kenn yalla rek la ñepp di jamm dañ ko denc lu jitu tisbar delu ci ci kër gi wa jakka ji nodd ben goor ni ah way kenn ki rek la ki nga xamni ci mom la ñepp daan daw ginaawam denc ñeku mutul ko waxtu sax gañu ni allahu akbar borom allahu akbar rek ay allahu akbar kudul allahu akbar do allahu akbar motax ku topul yalla rek yaangi sank motax mu dem ba ci bir mu ne ko rutan nufusa da nga tagat bakkan yi ba iblis amatul ci ñom pexe nga nek ci sen kanam nak awatta fi nafsi aadatin وعرفت بها صدق ياركات يفي توك امنا ياركات يفي توك يار سي واخ اك يار سي دور اك يار سي جيف بو سي غن جيخيتال سي كينا يار ها yar ci jeuf waw sidi hajj malik dafa tagaton jëmmi bopam ji ba lumuy def nit ñi dañ koy xol ñu motax mu ne ko awatta fi nafsi aadatin warifta biha da nga tagat sa bop miinal sa bop ba kenn ku nekk xamé na ñu ne mom mansu lu ñu xamé sa bay mu ne sidqun lepp ma deggu xam nga nit dana wax deug te deggul nit dana wax deug te deggul nit dana def deug te deggul bokul deug da fay fekk mu ñor ci sa yaram saf ca ba mëna to def luddul deug wa zuhdun sayyid hajj malik ku deud won aduna la sayyid hajj malik ku deud won aduna la may mbokk yi lan moy deud aduna aduna ku ko teyewul man nga ko deud ku amul dépense man nga deud aduna ku amul dund man nga deud aduna sayyid hajj malik dafa dem ba am dépense am ak lepp wan gennaw aduna dara yettelu ko luddul yalla daan def commerce da daan jaay di def lu nek motax ñi japp ni sayyid hajj malik adiya daan dundé dedet sayyid hajj malik musla dundé adiya neena poste la mandala bu jaar ci poste daf ko wara jox seeni borom waye ñakam la daan dundé motax wa kërëm daan nañu tok fandé dépense am dara du am motax mu daan rocci xobi dakhar yi diko baxal diko bolé dugub sans sucre nek ci diko lek wa kërëm yëpp loolu la leen tàmmaloon bu dara amul rek ñu dem rocc ci xob bi sa bi daxaar gi ñëw rukus bok def ko muy wax ñu dal di togg ci dugub ja rek lo xamni laax lañu saf kenn ku nekk tim lek ba sa biir fess ba jël dem say wax la jëlul kenn ci addu ya Alhaji Mbaye deggal ne san mësuma netti neena ben talibi cheikh alhaji mal dafa nek ci france di yone alhaji malik manda ben tubab ni tonet ci xolam ni ki dal ki mu yone manda at mu nek dana set ndax nit la wala du nit waaw dal di jël lu daganul boole ci niko jox ko sa serigne bi manda bi ñewé sidi alhaji malik ni li day bokku ci nañ ko dello wat ci poste bi yone ko sa way ne nako jox borom ki du alhaji malik wara lek Abdalis lu yeme ngi fofu Alhaji Mansour ngi nan Alhaji Mansour neena Alhaji Mansour ngi nan Alhaji Mansour neena waaw nda ma Alhaji Mansour ni di Alhaji Mansour neena ya nga ca amna bo xamni bi de gisatuma ko sank ba tay mani bu ko rafé nak ñu continuer suñu waxtan fofu le du fe fi la bu ko defé ñu continuer suñu waxtan doomu adama yalla dafa yoni sayyidina dafa yoni yonenti pour ñu defal nit orienté len ci ñu roy sayyidina muhammad ñom ñep nit doomu adama bo gis doomu adama la te ñom ñep ñu ngi len bindé ci suuf kenn ku nek la nga rawé sa morom moy effort ba ngay def ci sa digënté sa borom wala ci la nga nek lo rawé nit rek effort dang ko ëppalé effort waaw choono ba ngay dacc ci mbir ba am ko te sa morom nek ci sa wet ngeen bok ben liggéey bi mënu ko ci am la len wutalé du pexé sa choono la wala kat karamna bani lutax ñu rawanté nak ku judd ku nek yalla tek na teranga ci sa loxo muy sa jiw ba bu ñu tek ci sa loxo nak nga waron ko ji nga far ko dem ci say mbokk pour ñu tank la fekk ñu ji ba paré loy déssé da ngay topé rek ba faaw da ngay topé rek way ku judd ku nek yalla tek na ci sa loxo teranga joji nak ñe yakamti wol won jiko suxat ko ba sen garab gi lew tay bay meñ ñom dañuy suxat rek ku tim garab gi dañuy dag jox la bay ñepp ñe lekkon nak te amuñu ku len tank fofu la problème bi nek ngay daw ba san leg leg nga am touti gis ko xamni ki nak ci dekk am bokku am amu julit ak amu yefer du ben bu len japp ni yefer yi li ñuy am ak li ñu ëppalé banex la ci ñom dedet fi la sen yépp di yam bokku la yow mi nga xamni yaangi sonte xolal rek fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna way wa tarjuna min allahi ma la yarjun ni ngeen di yegge metti non la ko yeferi di yegge waaw way yeen am ngeen lu ngeen yaakar ci ñom yaakaru ñuko ëlëk fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna way tarjuna min allahi ma la kon bu ngeen yame musiba legi nit ñepp fagn nañu xam nga yalla dafa bind ben société sen lamiñi wuté sénégal yalla ko bind sénégal ñaata lamiñi fi nek ñaata lak fi nek té ñepp ay sénégalais lañu yalla bo leen ben ndox bo leen ben souf nga tuddu ci sérère tuddu ci ñago est ce que olof amna dama laaj ndax olof amna est ce ndjay sante la ndjay dekul fen bo demé ci crc fekk fa ndjay bo demé ci tukulo fekk fa ndjay dekul fen yalla jël ikhtilaf nol nak inna fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum muné wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la aya yalla daf ko def pour ngén yému ci mu jël ñep nak nahnu hasamna baynahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun ñi fi tok man lima sol ak li nga sol du won ben la won lepp woten la won kon nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya ak li ki sol lepp woten la won ki limu son lepp ni la meron wex tal kako bay ndax bok na kako ki dedet kako wat bu ko watte du ko ecc bu ko ecce du ko rab bu ko rabbe du ko jënd bu ko jënde du ko soup kan mo transfer na kenn fu nek rewmi fo ci dem fekk tisi wute te lepp may la lepp may la nga ñew xolal nit ñi fi toge est ku ñaw mbubu yi tayer ba est ce mo bay ki bi est ce moko ecc est ce moko rab est ce moko transporter andi ko fi est ce moko jënd machine ba muy ñawé ku ko défar machine ba ku ko défar pousse ba ku ko défar ku défar xélam mamu tey ak tank yi ba mën ci ñaw li nga bëgg xolal yi wuté gogou yalla bëgg nak ñun ñëpp kenn ku nekk fa nga tané sa morom nga fété ko fa mu fété la fam la tané ñu and nekk ben jappalante baykatu gerté bi du moy sa moy défar dewlit du moy défar saabu du moy défar rakkal lepp ci gerté gi la joggé xolal ka cey def mbuma xolal ka cey def basi xolal ka cey def dakhina ka cey def lenen kenn ku nekk yalla la may nga tané sa morom ci gwal pour nit ñi and nek ben aduna mëna dox wala basata Allahu rizqa li ibadihi la walakin yunzilu bi qadari ma yasha wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din waaw kon nga xamni yalla deful yëkëti wul ki pour ni mo tané ki wacce wul ki pour ni kele ko tané kenn ku nek da nga am lo mënta sa morom mënu ko ñu wara and nek ben kenn ku nek jappalé sa morom lepp dox xam nga fi mu tollu lutax senegal ñak lutax ñi am ñi ñak ah te ñi am kat ñi am rek lañuy jëflantel dañuy joom bo delo ci alquran yalla neena dama bëgg ñi amul jëf ñi am jëflante ak ñi amul aduna di dox alal gi yalla wacce ki am dafa wara jëflante ak ki amul waye bu fekke ñi am rek kay jëflante ñak gi dana fi sax mu ngi ci alquran ni dang dañ ko topul rek bu ko defé itam li takale aduna legi ñi wotel serigne ci kenn ku nek da ngay wote pour ce serigne waye wote tolo pour yalla radio yi ni mu bare kenn ku nek ya ngay wote bo setané goudi aljuma muy alhamis singon nga setan télé ñi cey wote ñep kenn wotelu la jëme nit ñi ci yalla kenn ku nek da ngay wote jëme ci sa serigne te serigne ci téggi wuñu lool wotelu yalla ñomit ñu nga tok deg di deglu adiw de mom talibé pire la rek ngay deg waye dootul julit pire talibé pire la rek a serignam la woté wotélul yalla lolo sank rew mi yépp té nak kenn yoru ci sa alalu bay ku fi woté rek alalu yalla nga yor Abdelaziz kako bañ ndax poké lu ko ëcc bu ko ëccé lu ko ram bu ko ramé du ko jëm ci togué dafa soxor ndax ni muy def ci Serigne Abdou façon yar bu nek yar nako ci walu jangale diko andi ci lante ki am mu ci alcorane dal dañ ko topul rek bu ko defé itam li takale aduna leg te Serigne ci teggu ñu lool wote lu ñu yalla ñoomit ñu nga top de di deglu Jazakumullah Abdelaziz.